Book 2 78 78 الصفات 1 Midagi põhjendama 3 Omadussõnad 1 امرأة كبيرة السن Miks te torti ei söö? Vana naine. Imraatun semina. Ma pean alla võtma. Paks naine. Imraatun fudulia. Ma ei söö seda, sest ma pean alla võtma. Uudishimulik naine. Seijaratun jadida. Miks te õlut ei joo? Uus auto. Sejaratun sarja. Ma pean veel sõitma. Kiire auto. Sejaratun muriha. Ma ei joo seda, sest ma pean veel sõitma. Mugav auto. Thaubun azrak. Miks sa kohvi ei joo? Sinine kleit. ثوب احمر see on külm punane kleit ثوب اخضر ma ei joo seda sest see on külm roheline kleit شنطه يد سوداء miks sa teed ei joo must kott شنطه يد بنيه Mul ei ole suhkrut. Pruun kott. Šantat jed baida. Ma ei joo seda, sest mul ei ole suhkrut. Valge kott. Nesun lutafa. Miks te suppi ei söö? Toredad inimesed. Nesun muhevvabun. Ma ei tellinud seda. Viisakad inimesed. Näsun muhimmun. Ma ei söö seda, sest ma ei ole seda tellinud. Huvitavad inimesed. Atfalun mahbubun. Miks te liha ei söö? Armsad lapsed. Atfalun vakihun. Ma olen taime toitlane. Ulakad lapsed. أطفال مؤدبون. ما ei söö seda, sest ma olen taimetoitlane. Head lapsed.